Олександр Бублик. Народження згори. Частина перша. Царство Боже та вічне життя. Що зробити, щоб потрапити в Царство Боже? Ісус сказав: «По правді кажу вам, коли не навернетесь і не станете, як ті діти, не ввійдете в Царство Небесне». Євангеліє від Матвія, 18 розділ, 3 вірш. І хто вірує в Сина, той має вічне життя, а хто в Сина не вірує, той життя не побачить, а гнів Божий на нім перебуває. Євангеліє від Івана, 3 розділ, 36 вірш. Допускаючи до хрещення, під час співбесіди звертається основна увага, щоб людина була віруючою, народженою згори. Хай прийде царство Твоє, хай буде воля Твоя. Євангеліє від Луки, 11 розділ, 2 вірш. Царство Небесне або Царство Боже там, де виконується воля Божа досконало, з любов'ю, з радістю. Бути в Царстві Небесному – це значить добровільно підкорятися волі Божій. Життя вічне не тільки нескінченне. Життя, що триває вічно, може бути не тільки раєм, а й пеклом. Слово Боже говорить: «Будеш мучитися на віки віків». Отже, мається на увазі життя вічне у спілкуванні з Богом. За життям вічним стоїть ідея певної якості. Бог вічний, і життя вічне – це життя Бога. Увійти в Його присутність – значить знайти життя, в якому сам Бог. Написано: Ісус Христос великою своєю милістю відродив нас до живої надії через воскресіння з мертвих Ісуса Христа на спадщину нетлінну. Перше послання Петра, перший розділ, вірші 3 та 4. Христос воскрес із мертвих. Він первісток. Він пройшов через смерть, воскрес, і це життя ніколи не закінчується. Увійти в Царство Боже – це те саме, що народитися згори. Людина сама не може це зробити, але коли вона вірить в Ісуса Христа, довіряється Йому, відкриває Йому своє серце, тоді Ісус опановує наше життя, і наше серце наповнюється любов'ю. Дух Святий входить у серця наші. Ті, хто звернулися до Бога з покаянням, пережили різку зміну. У людини нове життя, справжнє спілкування з Богом. Усе старе кудись пішло. Нові цілі, прагнення, радості, постійні роздуми про Ісуса Христа, бажання Йому служити, догоджати, робити те, що хоче Господь. Не все виходить, але знання, що ти тепер Його дитя, гріє й окрилює. Господь зі мною. Він ніколи не залишає. Я не можу сподіватися на себе, але завжди можу сподіватися на Нього. Він не сказав, що труднощів не буде, але Господь і в труднощах буде поруч. Це втішає і дає надію. Коли молодий чоловік одружується, він не може жити, як раніше. він намагається догоджати своїй дружині, відмовляючись від своїх колишніх бажань. І це робити легко, тому що він любить її. Так і нам, коли звертаємося до Господа, легко слідувати за ним. Бо любов Божа вилилася в наші серця Святим Духом, даним нам. Послання до Римлян, 5 розділ, 5 вірш. Бог тепер спрямовує наші бажання. Коли Дух Святий входить у серця наші, тоді з'являється якась сила, сила Духа Святого, енергія, сила, бажання жити для Бога. Бо то Бог викликає в вас і хотіння, і чин за доброю волею своєю. Послання до Филип'ян, 2 розділ, 13 вірш. У теорії все прекрасно, але ми залишилися у своїх гріховних тілах. Тягне до гріха. Написано: кожен спокушується, як надиться і зводиться пожадливістю власною. Послання Якова, 1 розділ, 14 вірш. Наші тіла ще не викуплені. Так і написано: маючи зачаток Духа, і ми самі в собі зітхаємо, очікуючи синівства, відкуплення нашого тіла. Послання до Римлян, 8 розділ, 23 вірш. Не колись і не десь. Необхідна і наша дія. Ісус Христос сказав: від днів же Івана Хрестителя й досі Царство Небесне здобувається силою, і ті, хто вживає зусилля, хапають його. Євангеліє від Матвія, 11 розділ, 12 вірш. Щоб увійти в це життя, Христос каже: відкинь себе. Іншими словами, не все буде так, як ти хочеш. Христос не піде замість тебе. Треба налаштовуватися на те, що нам доведеться йти за ним. Бо Царство Боже не поживе й питво, але праведність і мир, і радість у Дусі Святім. Хто цим служить Христові, той Богові милий і шанований поміж людьми. Послання до Римлян, 14 розділ, вірші 17 та 18. Тобто Царство Небесне – це не життя собі на втіху, не життя по плоті. І кажу: ходіть за Духом і не вчините пожадливості тіла, бо тіло бажає противного Духові, а Дух – противного тілу. І супротивні вони один одному, щоб ви чинили не те, чого хочете. Учинки тіла явні, то є перелюб, нечистість, розпуста, ідолослужіння, чари, ворожнечі, сварка, заздрість, гнів, суперечки, незгоди, єресі, завидки, п'янство, гулянки і подібне до цього. Я про це попереджую вас, як і попереджав був, що хто чинить таке, не вспадкують вони Царства Божого. Послання до Галатів, 5 розділ, вірші 16 та 17, а також з 19 по 21. А Царство Боже успадковують ті, що живуть за Духом, а плід Духа – любов, радість, мир, довготерпіння, добрість, милосердя, віра, лагідність, здержливість, закону нема на таких. Послання до Галатів, 5 розділ, вірші 22 та 23. Це не колись і не десь. Сьогодні треба увійти в Царство Боже та жити в ньому. Для цього, звісно, треба докладати зусиль, бо жити по духу набагато важче, ніж по плоті. Простіше відповісти злом на зло, ніж відповісти добром. Дітям Божим не можна чинити, як усі, і просто плисти за течією. Якщо я дитя Боже, то керуюся волею Божою і люблю Господа, заради Нього готовий прощати, любити, терпіти, віддавати, жертвувати, робити добрі справи. Ось це і є життя у Царстві Божому, в якому живу у Христі. І хто служить йому цим, той угодний йому. Праведність – це не просто справедливість, але праведність включає милість. Прикладом є Йосип, чоловік Марії. А Йосип, муж її, бувши праведний і не бажавши ославити її, хотів тайкома відпустити її. Євангеліє від Матвія, 1 розділ, 19 вірш. Він зробив Марії милість, позбавивши її від побиття камінням за законом. І як бажаєте, щоб вам люди чинили, так само чиніть їм і ви. Євангеліє від Луки, 6 розділ, 31 вірш. Щоб чинити по духу, по любові, потрібно докладати зусилля. А Ісус обернувся і побачив, що вони йшли за ним, та й каже до них: «Чого ви шукаєте?» А вони відказали йому: «Раві», тобто учителю, «де ти живеш?» Він говорить до них: «Ходіть і побачите». Ті пішли та й побачили, де він жив, і в нього той день перебули. Євангеліє від Івана, 1 розділ, вірші 38 та 39. Кожен, хто бажає бути християнином, піти за ним, хоче покаятися, щось від нього отримати, має поставити собі запитання: чого ти хочеш узагалі від Христа? Чого потребуєш? Якщо не розумієш, що хоче, то коли Слово Боже сіється, він послухав, забув, сатана вкрав і все. Що означає примиритися з Богом? Коли майбутні апостоли побачили, то Андрій знаходить свого брата Симона і каже: «Ми знайшли Месію». Вони у Христі побачили Спасителя, посланця Божого. Петро, Симон, легко погоджується і приходить до Христа. Наступного дня Христос знаходить Пилипа. Пилип, побувши трохи з Ісусом, іде й знаходить Нафанаїла та каже йому: «Ми знайшли того, що про нього писав був Мойсей у законі й пророки, Ісуса, сина Йосипового із Назарету». І сказав йому Нафанаїл: «Та хіба ж може бути з Назарету що добре?» Пилип йому каже: «Прийди та побач». Євангеліє від Івана, 1 розділ, вірші 45 та 46. Та сама думка: «Піди і переконайся». Пилип іде, і в нього з Ісусом Христом відбувається незвичайна зустріч. Ісус, угледівши Нафанаїла, що до нього йде, говорить про нього: «Ото справді ізраїльтянин, що не має в нім підступу». Відповів йому Нафанаїл: «Учителю, ти син Божий, ти цар Ізраїлів». Ісус відповів і до нього сказав: «Через те віриш ти, що сказав я тобі, що під фіговим деревом бачив тебе? Більш від цього побачиш». І він каже йому: по правді кажу вам, відтепер ви побачите небо відкрите та анголів Божих, що на людського сина підіймаються та спускаються». Євангеліє від Івана, перший розділ, вірші з 47 по 51. Коли люди приходять на зібрання, з ними відбувається щось подібне. Почуте слово починає їх торкатися. Вони починають хвилюватися, згадувати своє минуле, своє таємне, про яке ніхто не знає. Від цього їм стає незручно. Вони дивуються, звідки про них знають. У цій ситуації, як сказав Ісус, немає в нім підступу. Тому одні люди, яких викривають, визнаючи в Ісусі Месію, йдуть до нього, а інші від нього тікають. До свого воно прибуло, та свої відсурались його, а всім, що його прийняли, їм владу дало дітьми Божими стати, тим, що вірять у ймення його, що не з крови, ані з пожадливости тіла, ані з пожадливости мужа, але народились від Бога. Євангеліє від Івана, перший розділ, вірші з 11 по 13. Світлом правдивим був той, хто просвічує кожну людину, що приходить на світ. Євангеліє від Івана, перший розділ, 9 вірш. Одні побачили це світло і до нього звернулися, а інші пішли в темряву. Якщо людина шукає у Христі свободу, визволення, спілкування, увійти в життя вічне, тоді Христос просвіщає, і людина йде до нього. В іншому разі вона йде від нього подалі в темряву. Ті, які приймають його, стають дітьми Божими. Вони побачили в ньому спасіння, і світло наповнює їхнє серце. Їхнє життя змінюється, і вони отримують народження згори. А ті, хто робить зло, ненавидять світло та не йдуть до нього, щоб не викрилися справи їхні. Чим ближче людина підходить до Христа, тим яснішим стає їй її стан. Від цього і буде рішення або наблизитися, або віддалитися. Відбувається серйозна боротьба. Якщо людина неодноразово відкидає заклик Божий, то може настати момент, коли Дух Святий уже не торкатиметься її. Людина перестає чути голос Божий. Але слава Богу, що того, хто до мене приходить, я не вижену геть. Євангеліє від Івана, 6 розділ, 37 вірш. Є люди, які розуміють, що їх кличе Бог, а є ті, які не розбираються в собі, сумніваються, що Бог їх прийме. Із справедливими поводися ти справедливо, із чесним по-чесному, із чистим поводися чисто, а з лукавим – за лукавством його. Псалом 17, вірші 26 та 27. «Ти знаєш сидіння моє та вставання моє, думку мою розумієш здалека, дорогу мою та лежання моє виміряєш, і ти всі путі мої знаєш, бо ще слова нема на моїм язиці, а вже, Господи, знаєш ти все». Псалом 138, вірші з 2 по 4. Зустріч зі світлом Євангелія або з Ісусом Христом приводить до розуміння, що Христос знає всі наміри, думки та таємниці. Йому відомі всі шляхи, і Він кличе обтяженого гріхами, стомленого. Все залежатиме від Твого рішення, що скажеш Господу. Якщо приймаєш, Він скаже: «Ось людина, в якій немає лукавства, і благословить її», або «Лукавий і ледачий раб, ти знав волю Пана свого, і ти знав, що треба робити». Ісус Христос, воскреснувши з мертвих, зустрічається з Петром і запитує: «Чи любиш ти мене більше, ніж вони?» Петро відповідає: «Люблю. Йди за мною». Симон подивився навколо та каже: «А що вони?» Ісус відповідає: «Що тобі до них? Ти йди за мною. Ти побачиш більше, силу Божу, яка зігріє душу, допоможе мати переможне життя. Роби крок за кроком назустріч йому. Не вийшло, знову йди, і Господь не відштовхне тебе». Взагалі ця історія почалася зі слів Івана Хрестителя: «Оце агнець Божий, що на себе гріх світу бере». Євангеліє від Івана, 1 розділ, 29 вірш. І з цього моменту учні Ісуса Христа пішли за ним. На Голгофському хресті Він заплатив за всі гріхи кожного з нас. Тепер прийняти чи не прийняти спасіння – це рішення кожного.